På Tjärsnäs, en social miljö formad av en sågverksindustri. Tryck 0 för introduktion och 1, 2, 3 och så vidare upp till 10 för respektive plats.